بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تكيو تنليها نصوم لتفسير kiwa tumeanza na tafsira surat An-Nur. Walillahi alhamdu wal minna wahdahu la sharika la. Leo tukiwa katika aya ya 61, maana tumebakisha biidhnillahi ta'ala aya 3 tumalize surat An-Nur. Au aya 4, tukichukua aya leo insha Allah zitakuwa zimebakia aya 3. Leo tukiwa katika aya ya 61, na tafsiri tunaoitumia tafsiri ya Imam Saadi rahmatullahi ta'ala alayhi. يقول الله سبحانه وتعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. زي بباية وفي بوف، wala si vibaya kwa viguru, wala si vibaya kwa mgonjwa, wala kwenu nyinyi mkila katika nyumba zenu au nyumba za baba zenu au nyumba za mama zenu au nyumba za kaka zenu au nyumba za dada zenu au nyumba za ammi zenu au nyumba za shangazi zenu au nyumba za wajumba zenu au nyumba za dada wa mama zenu, yani khalati zenu, au za mliowashikia funguo zao au rafiki yenu, si vibaya kwenu kila pamoja au mbalimbali. Na mkiingia katika nyumba, toleaneni salamu kuwa ni mamkio yanayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yenye baraka tena mazuri mema. Hivyo ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala anavyo kubainishieni aya zake mpate kuelewa. Kwa hivyo wenye udhuru kama vile vipofu, viguru, wagonjwa, hawana lawama, bali hata nyinyi wazima hamna lawama kula katika nyumba za watoto wenu, kwani hizo ni nyumba zenu, wala kula katika nyumba za baba zenu, mama zenu, ndugu zenu, wanaume na ndugu zenu, wanawake na wengineo katika waliotajwa katika hii aya kama tutakavyoelezwa. طيب يقول الإمام عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن منته على عباده Allah subhanahu wa ta'ala aeleza katika hii aya fadhila zake na neema zake juu ya waja wake, wa annahu lam yaj'al 'alayhim fi ad-din min haraj bal yassarahu ghayat at-taysir, na kuwa hakujaalia wala hakuweka katika hii dini uzito wa aina yoyote, bali dini ya Uislamu ni sahali mno, sahali sana. Kinyume na wanavyojitwika mizigo wengi katika wanaojinasibisha na hii dini, ukawakuta wajibandika mambo mazito ambayo sheria haikuamrisha. Na subhana rabbak, hii sheria katika kawaid za hii sheria, anna almashaqqata tajlibu at-taysir, yakija mashaka uzito wa aina yote, hapo hapo sheria huleta nini? Wepesi, usailishi. Kwa hiyo ibada yote unaoifanya ukaona ndani yake kuna uzito wa kupita kiasi, ulizia vizuri hiyo ibada, pengine hauifanyi sawa sawa, pengine umekosea sehemu fulani. Ukamkuta mtu akwambia ibada fulani imekuwa ni nzito kwangu mimi, kama kwa mfano jamaa kwenda mara ya kwanza umra, wakapelekwa sa'i baina Safa wal Marwa mara 14, kwenda kurudi moja, kwenda kurudi mbili, kwa namna hiyo. Kiongozi wao anawaongoza, yeye mwenyewe ataka kuongozwa. Jamaa wakimaliza usema subhanallah, kama kuna ibada nzito ni ile ya sa'i. Kwa nini? Mbali sana, wenda urudi moja, wenda urudi mbili. Ukichunguza utakuta kuwa ile ibada haikufanywa sawa sawa. Lau kama angeliifanya sawa sawa ingekuwa ni sahali kwa, ikiwa ameweza kwenda 14, saba kwake zingelikuwa na uzito. La. Kwa hivyo ibada ukiona umeifanya, kisha katika hali ya kuifanya ukaona haiwezekani, ni nzito sana, ujue hapo, uliza vizuri. Ni nadra kupata katika Uislamu kuna ibada nzito. Bali tizama Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake mara kadhaa sema, wa ma ja'ala alaykum fi ad-dini min haraj, yuridu Allahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr. Kukiwa na mvua wameruhusiwa kufanya nini? Kuchanganya baina ya sala moja ya dhuhuri na alasiri, magharibi na isha. Kwa sababu kuna mashaka na uzito, na mifano kama haya ni mengi sana. Qala faqal laysa 'ala al-a'ma haraj wa la 'ala al-a'raj haraj wa la 'ala al-marid haraj, ay laysa 'ala ha'ula'i junah, aw liyutajwa aw ana dhanbi fi tarki al-umur al-wajiba, katika kuyawacha yale mambo ambayo ni wajib, allati tatawaqqafu 'ala wahidin minha, lakini wajibu yenyewe yasimama kwa moja katika haya yaliyotajwa likipatikana. Wadhalika kaljihadi wa nahwi, kama jihad fi sabilillah na mfano wake. Mimma yatawaqqafu 'ala basarin lil'a'ma, kwa yule kipofu, kwa sababu haoni, hawezi kufanya nini? Kuingia katika ibada kama hii. Kwa hivyo akaondolewa dhambi na uzito kipofu. Au salamatin lil'a'raj, jihad fi sabilillah, hawezi kwenda kiwete, lazima awe amesalimika na uwete ndio aweze kwenda. Au sihhatin lilmarid, afya kwa yule ambaye ni mgonjwa. ولهذا المعنى العام الذي ذكرناه أطلق الكلام في ذلك ولم يقيد. أطلق الكلام في ذلك ولم يقيد. ومعنى هي ambayo imeenea tuliyotaja tukaona maneno hapa yametajwa mutlaqan wala hayakufungwa. Hayakufungwa kama quyya au kama qayyada qawluhu wala ala anfusikum. الله أطلق الكلام في ذلك ولم يقيد كما قيد قوله ولا على أنفسكم أي حرج. أما كنفس ذين هبا أكفونغا كسباب كنا بعض عبادة أمزن واجب جوينو كزفاني سي كما هاو لبيت ولتاجو أعمى أعرج نمريض هوا حكم يوني كانو ولا على انفسكم يكيكوا تقييد يكفوا همنا ذنبي نيني kwa nafsi zenu kwa kufanya haya atakayotajwa hapa mbele. Ni yapi? An taakulu min buyutikum, mule katika majumba yenu. Ay buyut auladikum, kinachokusudiwa hapa ni nyumba za watoto wenu. وهذا موافق للحديث الثابت أنت ومالك لأبيك. نهي فكيان حديثي إلى ثبوت ووي نمالياكو نيوتي وويلي نيوناني نيو بابياكو أليكوزا. والحديث الآخر إن أطيب ما أكلتم من كسبكم. Kile kizuri kabisa mlichokula ni kile mlichokichuma kwa jasho lenu wenyewe. Wa inna auladakum min kasbikum, na watoto wenu ni katika chumo lenu wenyewe. Walaysa almuradu min qawlihi min buyutikum bayta al-insani nafsihi, haimaanishi buyutikum nyumba ya mtu yake mwenyewe. فإن هذا من باب تحصيل الحاصل. سم يمباك ونانا نكون فيه ونذان بكولا كواكو كواكو ني كواكو نجام بمبالو ليكو تياري. الذي ينزه عنه كلام الله يمهيلي هتكاسو منين يا الله كتوك نمانا كما هايا سبكونا فايدا يوتك ويتاي إكيو مانا يكني هيفي. ولأنه نفى الحرج عما يظن أو يتوهم فيه الإثم من هؤلاء المذكورين. وأما بيت الإنسان نفسه فليس فيه أدنى توهم. نهابو كتزاما كتكي آية الله سبحانه وتعالى سيما ولا على أنفسكم يعني حرج همنا ذنبي وجامبو أمبالو واتو وزاكو ذنيا أو كفكرية كوى لنا ذنبي لنياكي katika hao waliotajwa. Ama nyumba ya mtu mwenyewe binafsi, hakuna mtu aweza kufikiria kuwa kuna dhambi kwa mtu kula nyumbani kwake. Hakuna mtu yamjia kwenye akili yake jambo kama hilo. Lakini kula kwa mtoto wako aweza kuona labda bila ruhusa, kula kwa baba yako, kwa mama yako aweza kusema labda pengine kuna dhambi ndani yake. Ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala akaeleza kwa namna hii. قال أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت عمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم. وهؤلاء معروفون أو تتلوتاج ويولكان. أو ما ملكتم مفاتحه أي البيوت التي أنتم متصرفون فيها بوكالة أو ولاية ونحو ذلك. نمبزيلي أمبازو منازو ملكيني فنغو زاكي معنى ياكي نزيلي نيومبا أمبازو موزي بيليكا كوكم وكيليشا من نيومبا, يعني نينديو منازو زيتاوالا كوكم وكيليشا من نيومبا مكوبا فنغو akakwambia nihifadhie nyumba yangu, una ruhusa ya kufanya ukitakacho katika hiyo nyumba, amekupa ufunguo. Kwa hivyo wewe ndio wamiliki nini zile funguo. وأما تفسيرها بالمملوك فليس بوجهه. وإنجين وكفسير وكسم أو ما ملكتم مفاتيحه ما ناكن امتوم ونملك. لكن تفسير كما هي سيساوى قوانين لوجهين كتاج سبب مبيل. أحدهما أن المملوك لا يقال فيه ملكت مفاتيحه، بل يقال ما ملكتموه أو ما ملكت أيمانكم، لأنهم مالكون له جملة لا لمفاتيحه فقط. كسبب متومو هو أنبي أولي مليكي فنغو ذاكي، لا بل أولي مليكي كسبب يهي نكيلا كيروشاكي نيشايولي أولي مليكي. يقال وانبيو أو ما ملكت أيمانكم. والثاني سبب يفيري أن بيوت المماليك غير خارجة عن بيت الإنسان نفسه. نيومبا زا وطوما هزي توكي نجي نيومبا زا يولم ونكم مليك يولم توما، لأن المملوك وما ملكه لسيده. وسبب متوما نكيلي أنا شوكي مليكي واتي وويلي نملكي يولبانا أنا مليكي يولم توما، فلا وجه لنفي الحرج عنه. كونيني بس متو أمبيك وهنا ذام بكلاب kwevo sio maana yake kuwa maana yake ni mtumwa, la bali ni wale ambao wamewapa ruhusa nyinyi kutasarraf katika nyumba zao, kawa wewe wamwakilisha mwenye nyumba, wamiliki zile funguo zake, yajuzu kula. Au sadiqikum, au marafiki zenu. Wa hadha alharaju almanfi an alakl min hadhihi albuyut كل ذلك إذا كان بدون إذن. هي ذنب أمبايو إمكانوشوا يقول كتك مجنبا هايا يوتي هايو إكيواني بلا إذني. والحكمة فيه معلومة من السياق، نا حكمة يريكانا كلنا سياق هايا منين. فإن هؤلاء المسمين قد جرت العادة والعرف بالمسامحة في الأكل منها لأجل القرابة القريبة أو التصرف التام أو الصداقة. هوا وليتاجوا نجامبو لآدى لمزو إليك كوا كنا مسامحة كتك جامبو لكولا، يعني هوا جالي جامبو إلو وسباب يو كرابة au mtu akakupa tasarruf tam, wewe ndio wapeleka ile nyumba yake akakupa ufunguo wewe umiliki kiasi cha yeye kwenda pengine arudi katika safari kwa sababu yote ile au urafiki. Falau qaddara fi ahad min haula adam almusamaha washuh fi alakl almadhkur lam yajuz alakl wa lam yartafi alharaj nadharan lilhikmati walma'na. Ama ikitokea kuwa pengine mjomba yako ama ammi yako ukiingia kwake ukala bila ruhusa, ukasirika mno, hataki kabisa, bakhili, hataki ukaribie. Kuna baadhi ya watu kienda kuwatembelea wa familia yako, akifungua tu ule mlango mwanzo watizama, ehe, unakuja kutafuta nini? Nakuja kusalimia. Oh mashallah, shonana ha, salimia uko kirudi. Hataki hata ile nyumba uingie ndani. Sasa ikiwa huyo hata nyumba hataki uingie, atakuruhusu kula bila ruhusa wewe? Hamna kitu kama hicho. Kwa hivyo katika hali kama hii bado dhambi iko. Kwa hivyo haifai kwa kwewe kufanya nini? Kwenda kwake ukale bila ruhusa. Ama ikiwa ni mtu ambaye wajua hatochukulia lile jambo, ni marafiki mlioshibana, si wa kileo. Marafiki wa kileo wewe ingia ule kama utangazii mtamzima. Fulani bana tahaya ana bana, anaingia kwangu kala katoka. Sasa kule ndo nini? Nini sasa kule? Ni kweli kingiri cha mtu kuzungumza kweli? Si aibu wewe ndo ajitia aibu? Kama alikula ndio faida yake, si wapata thawabu naye? Sio? Amaona alifaidika sana yeye. Kwa hivyo urafiki wewe mmeshibana. Kijua ni rafiki yule wa kukasirika, basi itakuwa bado ni makosa kwa yeye kula bila ya ruhusa. Mwanelewa sini nazungumza nini? Hapa Allah subhanahu wa ta'ala azungumzia hili jambo kwa watu ambao wako karibu na wao, na pia si wenye kuchukulia lile jambo. Ikiwa walichukulia, usiende. Al-Imam Sa'd yasema nadharan lilhikmati walma'na. Hiyo maana ameibeba kwa kutizama hikma, kujuzu hili jambo na maana ya hii aya. وقولوا ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فكل ذلك جائز أكل أهل البيت الواحد جميعا أو أكل كل واحد منهم وحده كيو تقول كوبا موجة أو كلا موجة تشكو سانياك يفتكاندو يوتي يجوز. وهذا نفي للحرج الإثم وهكونا ذنب تشكو لا نفي للفضيلة وإلا فالأفضل الاجتماع على الطعام. Hapa hakukanusha kuwa hii ni bora kuliko ile, la, kile alichokikanusha hapa ni dhambi. Laysa alaykum junahun an ta'kulu jami'an au ashtata. Ama tukizungumzia fadhila, bila shaka watu kula pamoja ndio ina fadhila zaidi kuliko kila mmoja kula kivyake. فإذا دخلتم بيوتا نكرة في سياق الشرط يشمل بيت الإنسان وبيت غيره. Hapa yaingia kila nyumba nakira, بيوتا katika سياق ya شرط. فإذا دخلتم بيوتا أي بيت, iwe ni nyumba ya mtu mwenyewe au nyumba ya mtu mwingine, سواء كان في البيت ساكن أم لا, iwe katika nyumba ile kuna anayeishi au haishi. فَإِذَا دَخَلَهَا الْإِنسَانِ أَكِنْجِيَ مْتُ هَتَ كَمَ هَكُنَ مْتُ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أي فَلْيُسَلِّمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضُ. مسلميان بَعْذِي أَوَيْنُ كُوَيْنْجِينَ وَلِوَنَا وَيْنْجِيَ وَسَلِمِيَ وَلِيُقْوَنْدَ. لأن المسلمين كأنهم شخص واحد. كونين من سيما فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ نِكَمَ وَجِسَلِمِيَ نَفْسِيَاكُمْ, kwa sababu Waislamu wote ni kitu kimoja, ni kama nafsi moja, kama mtu mmoja. Min tawaddudihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, katika kupendana, kuoneana huruma, ni kama mwili mmoja, ni kama kitu kimoja, ni kama mtu mmoja. Fasalamu mashru'un lidukhuli sa'iri buyut min ghairi farqin baina baitin wa bait. Kwa hivyo watu wameamrishwa kutoa salamu, ni jambo la kupendekezwa unapoingia nyumba yoyote ile, bila ya kutofautisha baina nyumba moja na nyingine. Walisti'dhan taqaddama anna fihi tafsilan fi ahkamihi, tulitangulia kutaja huko nyuma tulipokuwa tuzungumzia ya ayyuhalladhina amanu liyastadhinkum au qabla yake, لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. كنا أحكام زنزفنغمانا نقوم بإذن يكوينجيا كتك نيومبا تفصيل ياكنا مالباك. ثم مدح هذا السلام فقال الله سبحانه وتعالى أكيسيفه سلام نقسيما تحية من عند الله مباركة طيبة, أي سلامكم بقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. إيني كيو هكونا مك إيكيو كنا واتو سما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نمينجي نمبر نكوانغو ميمي بكيان السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين كما يريبو ثبوت اتدخلون البيوت كتك حالي كما يمو انجي كتك مجيومبا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله, أي قد شرعها لكم وجعلها تحيتكم. الله سبحانه وتعالى هي سلام يندي علي ويكيا, يندي علي ويكيا كتك شريا نا كيفان يندي سلام ينو. لكن اليوم ما شاء الله مزوري أنا وأنا ناسو صباح الخير, atakaonekana kuna kiarabu kingi pale ndani, subah alkhair, subah anur alsurur, wal fiyazu tambur, hivyo basi ndio huona raha basi, subah alkhair, subah anur. نسأل الله السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أصبحت؟ وهكذا مباركة لاشتمالها على السلامة من النقص وحصول الرحمة والبركة والنماء والزيادة. هي سلام وبركة لنيك وسباب ومومبيا منزاكو وسلميك كتوكمان كلا أين يوبنغوف na kupata rahma za Allah subhanahu wa ta'ala, na baraka kuzidishiwa katika khairi juu ya khairi aliyokuwa nayo. Tayyibatan li'annaha min al-kalimat tayyib al-mahbub 'inda Allah, tena ni salamu njema kwa sababu ni katika maneno mazuri yanayopendekeza yanayopendeza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi fihi tayyib an-nafs au tayyib nafs lilmuhayya, yule anayesalimiwa yuasikia utulivu na uzuri katika nafsi yake. Wa mahabba wa jalb mawadda, na ndani yake kuna mahabba na huleta mapenzi baina ya watu. Lamma bayyana lana hadhihi al-ahkam al-jalila qali, alipotubainishia Allah subhanahu wa ta'ala hizi ahkam tukufu akasema, كذلك يبين الله لكم الآيات أي الدالات على أحكامه الشرعية وحكمها. هيفون ديبو أنفو وبين شيء الله سبحانه وتعالى آية زين زوايا لكيزا أتيك أحكام ز شرياياك نحكم زاك. ولعلكم تعقلون عنه فتفهمونها, نئدم باتك فهام maneno yake na sheria yake. Wataqilunaha biqulubikum, na mzifahamu ndani ya nyoyo zenu, mzingatie katika nyoyo zenu. Walitakunu min ahli al-uquli wal albab ar-razina, limwe katika watu wenye akili rezini, akili mzuri timamu. Fa inna ma'rifata ahkamihi ash-shar'iyya ala wajhiha yazidu bihi al-aql, katika kufahamu ahkam za kisheria kwa namna inavyotakikana kufahamika ni sababu ya mtu akili yake kupanuka na kuzidi zaidi. Wayanmu bihi al-lub, akili hukua, na ndio ukaona mwenye kusoma dini hata kama umri wake mdogo lakini yale anayoyazungumza ni makubwa mno, mwenye kuisoma sheria Allah. Na mtu aweza kuwa mtu mzima lakini ni jahil katika upande wa dini, akazungumza mazungumzo yake akawa ya kitoto kabisa. Kwaona wakati mwingine mwanafunzi wa dini mtu akambahatisha vibaka, wewe umri wako mngapi wewe, kumbe yeye kampita na miaka 20 pengine, akimtajia mbona mazungumzo yake kiutu uzima, si yeye, ni ile sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala anayoisoma, humfungua ile akili na fahamu yake ikawa tofauti na mtu ambaye hakuisoma dini, fahamu tofauti kabisa. Al-Imam Sa'd yasema, likauni maaniha ajallu al-maani wa adabiha ajallu al-adab, maana ya Qur'an na maneno ya Allah ni maana matukufu kabisa, na adabu zilizoko ndani yake ni adabu tukufu kabisa katika zote. ولأن الجزاء من جنس العمل, كما لipo kulingana na amali. فكما استعمل عقله للعقل عن ربه وللتفكر في آيات التي دعاه إليها زاده من ذلك, kama vile yeye ametumia akili yake katika kuyafahamu yanayotoka kwa Mola wake, kuzingatia aya alizoziteremsha Mola wake alizomlingania yeye kuzifahamu, basi na Allah akamzidishia katika akili yake, sababu ameipeleka akili yake katika kuyafahamu maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndivyo ilivyo, ndio mara nyingi urejelea kusema kwa aliyesoma dini hata akienda wapi haitwi jahili, kwa sababu anayesoma dunia yuamhitaji aliyesoma dini kwa namna yote ile. Na huenda anayesoma dini asimhitaji aliyesoma dunia, kwa sababu maisha ya mwanadamu hayawi sawa bila ya dini, lazima. Lakini maisha yako yaweza kuwa sawa usipopanda gari ukatembea, bali yaweza kuwa na afya zaidi. So mfano mimi navumbua gari, basi simpandishe, nitatembea kwa mguu, na atakuwa na afya yeye kuliko yule aliyepanda gari, sio? Hutokea kama hivyo. Huu mfano mdogo tu, wala imaanisha haifai kupanda gari. Kuna wengine wakisikia tu kama hivi, wasikia watakuwa salafu wale. Kama salafu hili paka kupanda wapande punda nini, tupanda ndege, magari, pikipiki, baisikeli, kile ambacho Allah atatukadiria na uwezo, haya tupanda, tutaenda tu sisi. Ikiwa pikipiki zinkusha mafuta, tutapanda baisikeli, tutakanyaga, tuende, bora tufike salama, sio? Pia zinkatika chain, tutatembea kwa mguu. Kwa hivyo chochote kinachopatikana kitatumika tu. Almuhimu ni kuwa aliyesoma dini haitu jahil. Lakini huenda mtu akasoma dunia akafika upeo mbali sana kielimu ya dunia, lakini bado katika dini aitwa nani? Jahil. Hii kuonyesha utukufu wa ilmu ya sheria. Wa fi hadhihi al-ayat dalilun ala qa'idatin 'ammah كلية، وهي أن العرف والعادة مخصص للألفاظ كتخصيص اللفظ لللفظ. إين قاعدة أصولية؟ نهابا أتيلزا مفنواك إلي إيلويك هي قاعدة. فإن الأصل أن الإنسان ممنوع من تناول طعام غيره. Asal ni kuwa mtu amekatazwa kula chakula cha mwenzake bila nini? Bila ruhusa yake, sio? Tayeb. Ma'a anna Allah abaha al-akla min buyuti haula'i. Limadha? Lil'urfi wal'ada. Pamoja na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amejuzisha na kufanya mubah mtu kula katika nyumba za wale tuliwataja katika hii aya waliotajwa. Kwa nini? Kwa sababu ya urf. Na ada ni kuwa hawa mara nyingi hawakasiriki kwako wewe kula kwao bila nini? Bila idhini yao. Leo umeingia kwa ammi yako, umefika pale nyumbani, pengine hakuna mtu, watu wamejipumzisha, wamelala, ukaingia jikoni ukapakua ukala. Hivi akija atakwambia, "Ehe, nani kakupa ruhusa ule hapa? Nani akupa ruhusa ule hapa? Wewe hujui kama totose." Ah, sasa ikiwa kama hivyo sasa mtu kama wewe usile kwake. Lakini mara nyingi katika ada ni kuwa hata akakuona wala ni kitu cha kawaida, wala hakuchukulia. Sipokuwa zama hizi watu wamekuwa na roho chafu sana. Watu wamekuwa na roho chafu sana. Wewe waweza kushindwa. Ukisoma hii aya katika tafsiri ya Ibn Kathir, utakuta pale ametaja jambo katika tarehe ya watu wa jahiliya. Kwa nini Allah ameteremsha aya? Laysa alaykum junahun an ta'kulu jami'an au ashtata. Wakati wa jahiliya wao walikuwa wakiitakidi kuwa mtu kula peke yake, yeye mtu mmoja peke yake ni dhambi, ni makosa. Kwa hivyo akawa mtu yuko tayari kukaa na njaa katika safari mpaka akutane na mtu safarini ndio akae naye ale. Sio, mwanielewa anazungumza nini? Hii ni jahiliya, hii jahiliya hii. Kwa mtu asafiri ana njaa kweli kweli, lakini huona uzito kula peke yake mpaka kutana na mtu njiani amwambie, bana kwa hisani zako kaa hapa tu ule angalau niweze kula, sababu yuona ni makosa. Hivi leo wewe waweza muona mtu amekaa na wewe Muislamu mwenzako, pengine mmepanda gari moja, yeye kwa bavuni mwako anatoa njugu apige tu taratibu njugu. Atakwambia karibu, akwambie. Ile karibu ya Kiswahili ile. Karibu kuwezi ficha. Hata ile karibu ya kufita pia hana. Aona huyu mkimpa hivi njugu vyangu hivi pia nitapata hasara. si ndio tulivyo leo sisi? Akikaa sasa katika hoteli ile, wewe unkuja shakunja uso, anjuaje niko hapa? Hakujua wewe uko hapo. Yeye alivyokuja hapo ana yake, na ikiwa ni uwezo, alikuwa na uwezo ndio akaja hapo. Sikunje sura hapo, kaanza wajifanye humjui yule mtu, waangalia huku, mara waangalia feni, mara angalia taa, mara angalia nini. Yeye baba, kile unachokichukua pale kiko mezani mwako, yatosheleza kuwa ukimaliza utakwenda wapi? Utakwenda Baitur Raha. Hilo kama ungeliona, kila ukila sana utakwenda sana kule. Sasa bora usaidiane na mwenzako ili uende mara kidogo, punguza zile mara za kwenda sehemu chafu kama ile. Lakini wangapi wawaza kama ile? La wallah, tabari ya Allahu musta'an. Kwa hivyo ada hapa ikahusisha hili, hii lafzi aslan ni kuwa si sawa mtu kula kwenye nyumba ya mtu mwingine bila ya ruhusa, lakini kwa sababu ya ada na urf, fa kullu mas'ala tatawaqqaf 'ala al-idhni min malik ash-shay' idha 'ulima idhnu bil-qawli aw al-'urf jaza al-iqdam 'alayhi. Kwa hivyo chochote kile ambacho huwezi kutangulia mpaka ya idhni ya yule mwenye kukimiliki kile kitu, ikiwa yajulikana idhni yake kwa kuzungumza, pengine akasema wakati wote ukitaka kula njoo nyumbani, haina shida yote, kama rafiki yako kwa mfano, ama ni urfu mmezoeleana, wallahi wako katika marafiki, mtu akihitaji atia mkono wake kwenye mfuko wa mwenzake, atoa anachokitaka, na yule mwenzake habari yana wako wao. Wachache wachache. Na wako wengine ambao rafiki atamfuata mwenzake amwambie nina shida na anazo na aseme sina. Si mafahamu? Anacho cha ziada na aweza kumsaidia mwenzake, ndugu yake, rafiki yake wa karibu, na akamwambia nini? Sina. Ama mwingine ukamwona, basi ngoja nikakuchukulie bana, kifika ndani mkeo amwambia ehe, nikuone utoe. Mkewe kukule ndani, mkuone utoe. Atoka sema alikuwa ninaziweka mali, hata ziko tena, haziko, ziko full, ziko kabisa, sema ziko full ndani, kwa zimejaa kabisa. Lakini nini? Zamani, si sasa, watu walivyokuwa roho zao safi, watu walivyokuwa nyoyo zao safi. Lakini tuishi katika asri ya watu, zama hazina shida yote, ni zile zile tu. Jumatatu ni ile ile, Jumanne ni ile ile. Ni sisi ndio tuliobadilika na kuwa waovu. Ama iko wapi ile enzi ambao watu walikuwa wakiishi majirani, kila mmoja ajua mwenzake, mtaa mzima watu wajulikana kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kila mtu amjua mwenzake. Leo imefikia wakati watu waishi nyumba moja, hawajuani, wapishana tu kama magari. Hujui huyu jirani mwivi, mpangaji, si nini, hujui lolote, wewe wapita tu shauri zake bwana, kila mtu bwana na mambo yake bwana, sio? Watu wamebadilika, na ukifanya urafiki utaibiwa. Sasa huku kubaya na huku kubaya. Wewe ukaishi enzi zako, ukajifanya waishi zile enzi za zamani. Sasa sasa wacha mimi niishi na watu bana vizuri na nini. Ha, vipi bana? Ha, bana jirani bana, nikopeshe 1000 kama utamwona tena. Muone tena. Hey, ndio tulivyo leo. Yule anayefanya usawa aonekana mjinga sana. Wallahu musta'an. Wa fiha dalilun ala anna al-aba يجوز له أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره لأن الله سمى بيته بيتا للإنسان. هبقى دليل يقوى بابا يجوز كتشكوى نكوكي مليكي كتك مال يمتتواكي كياسي أنبجو حكي تمذور يلمتوت سب الله سبحانه وتعالى أميت نيومبا يلمتوت نيومباياكي يلي بابا كين يسيند يلمتوت mwambia anta wa maluka liabika, Kwa hivyo toa kila ulichonacho. Sio maana yake. Chukua kiasi ambacho hakita mdhuru yule mtoto. وفيها دليل على أن المتصرف في بيت الإنسان كزوجته وأخته ونحوهما يجوز لهما الأكل عادة وإطعام السائل المعتاد. كنا دليل يكو يلم يكو كي بليك إلى نيوم بيمتو هنا مبيو رؤوسا وتصرف نبتاك كما أمك دادياك يمتو يجوز كولا كتك إلى نيوم كما إليه آدا na pia kumlisha anayeomba kaja maskini kumpa haina neno. Wafiha dalilun ala jawazi almusharaka fi at'am, kuna dalili ya kuwa yajuzu kushirikiana katika kula, sawaun akalu mujtami'in au mutafarriqin, kwa hiyo wamekula kwa pamoja au kila mmoja kivyake lakini wako mahala pamoja. Wala ufa dhalika ila an yakula ba'dhum akthara min ba'd, hata ikipelekea wengine kula zaidi ya wengine. Kuna wengine mashallah yuko kila sahani moja wala kama tatu hivi. Hao hapo. Haidhuru hiyo. Haidhuru. Kwa nafasi yako maadamu kipo alhamdulillah. Wallahu ta'ala a'lam. Nakafi bi hadha al-qadr inshallah nukmil ma tabaqa fi darsi ghadin inshallah ta'ala. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.